Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 361 van 21 oktober 2016 in de box hangen Bart van Klaveren en Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Er zijn nog meer bendeleden onderweg. Wittelt uit vanuit Frankrijk, Victor probeert in te loggen, daar, Brenno, want dit is de laatste IT-Bende podcast na bijna 7 jaar. En we hebben natuurlijk tegen de 1000 luisteraars verzameld door de jaren heen. We hebben veel bendeleden gehad. Sali heb ik niet kunnen bereiken. Die had ik ook nog graag als laatste misschien in de podcast willen hebben. Als een soort afsluiting. Dus mannen. 7 jaar podcasten hebben wij. Wij zijn toch eigenlijk wel met z'n drieën de mensen die nu in de box hangen. Zijn de mensen van het eerste begin die alles, de hele zit 7 jaar hebben gedaan. Ik heb het in ieder geval altijd super leuk gevonden. Ik merk alleen dat er een soort shift aan mijn kant plaatsvindt naar software. Ze kan knippen. Hardware is minder interessant. De Bart is als mijn trouwe fallback nu in een andere fase in zijn leven gekomen. Wat voor mij ook moeilijker maakt om de podcast te doen. Al met al denk ik is dit, moeten we er gewoon een streep onder zetten en niet als een soort halfslachtige podcast doorgaan. Dus ik denk dat we tot nu toe goede kwaliteit hebben geleverd. En ik denk dat we dan op dit punt gewoon moeten stoppen. En niet blijven doorgaan met waar geen nieuws is. Ja. Ja. Want dat is eigenlijk het probleem in de IT-industrie. In de IT-industrie waar wij in zitten. Dat eigenlijk... het nieuws in de sfeer van, ja goed, er worden nog wel nieuwe printers gemaakt en er wordt nog wel dit en er wordt nog dat. Maar het is eigenlijk toch een beetje, een beetje op, hè? Mm-hmm. Je kunt nog wel schrijven over een nieuwe printer die dan wel of niet toegevoegde toner heeft of nog een nieuwe Intel chip. En dat is natuurlijk op het gebied van de beveiliging wel... Heel veel aan de gang. Maar eigenlijk verschuift de IT-industrie naar mijn gevoel van hardware en het soort nieuws waar wij ons op richten naar meer toepassingen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar wat de smartphone heeft gebracht. Maar ook de laatste tijd wat virtual reality heeft gebracht. En dan zie je dat de applicaties, hè, er is dus weer een VR-evenement komende week geloof ik in Amsterdam. Of begin november. En dan zie je dat die applicaties verschuiven naar veel meer psychologische dingen. Men praat over therapie met virtual reality. Men praat over innovatiebevordering. En je ziet dat die software eigenlijk van een hele harde toepassing, gewoon cijfertjes schuiven, rekeningen, dat soort dingen, zich verplaatst naar, je zou bijna zeggen meer menselijk, maar meer ander soort toepassingen. En dat is minder hard. Mm-hmm. Dat is minder een spreadsheet met cijfertjes. Dat is voor de bende, als we de bende naar software zouden verplaatsen. Omdat daar volgens mij inderdaad nu het nieuws zit, maakt het heel erg moeilijk. Want ik weet best wel veel van allerlei soorten software ook. Dus op dat punt kan ik best wel veel meegaan. Maar het is best wel lastig om in de software iemand van jouw kaliber te vinden, Luc. Met jouw brede inzet maakt het natuurlijk ook interessant voor de IT-Bende podcast. Al jouw interesses in al die onderwerpen die we tot nu toe gehad hebben. Dat je breed bent is eigenlijk een heel super win voor de podcast. En je moet dus, als je doorgaat met software, moet je dus een hele brede software man zien te vinden. En dan kan je op deze voet de IT-Bende podcast. Oh ja, de laatste jaren was dat Wietold die met SAP en met de zaken. Ja, maar dan, ook natuurlijk niet op het dan nog steeds eigenlijk aan de hardwarekant bijna. Ja, aan de heel digitale kant. Ja. Hè, wat we nu zien, ook de problemen met software. Ik bedoel, het gaat helemaal niet meer om het feit dat mensen virussen kunnen maken, maar hoe ze die rommel bij je binnenkrijgen. Het gevaar is niet meer dat er virussen zijn, allerlei smerige rotzooi, maar dat wij als mensen op allerlei manieren worden ja, daar binnen gehaald met social engineering. En je ziet dat, hey. Dat is dus echt op grote schaal. Ik krijg echt tientallen berichten per dag binnen, omdat ik natuurlijk heel veel e-mailadressen had en heb. Ja, maar zelfs dat is niet meer nieuws. Of er nou weer iemand gehackt is, of weer een virus opgelopen heeft, of een nieuw ransom virus. Hi, Wittelt. Hey. Ja, goed, Lasco. Ik ben bij de god van Lasco. Oké. Okay. De hersenkantie. Ja. Ja. Nou, fijn dat je nog even connect voor de laatste keer. Ja, tuurlijk. Ja. We gaan het dan niet lang maken voor jouw kant. Want als je op vakantie bent met je familie, dan moeten we gewoon even kort afscheid nemen van elkaar, van de luisteraars. Ja, we hadden het er net over. Het is gewoon bijna 7 jaar het eind van een... Ja, het verschuift, alles verschuift naar software. En de IT-bende, even wat mij betreft niet meer in de toekomst, niet meer het doel wat het heeft. Tenzij we helemaal andere bendeleden en een heel andere structuur eraan gaan geven. En die kan ik zelf op dit moment niet bij elkaar puzzelen. En vandaar mijn besluit om niet langzaam de podcast dood te laten gaan, maar hier toch gewoon een harde punt achter te zetten. Ja, nee, stop ik. Het is ook, ik moet zeggen, ik vond het heel erg leerzaam. Ik ken een aantal mensen hier al best wel langer. En ik denk ook dat we elkaar wel sowieso wel los elkaar hier en daar wat tegenkomen. Zeker. En wat ik wel zie, de laatste jaren is gewoon een enorme move naar de cloud-achtige, van on-premise naar de cloud, dat gaat allemaal gebeuren. On-premise blijft wel belangrijk, hardware ook, goede hardware, zeker voor consumenten. Ja, maar een nieuwe, snellere, grotere harddisk is echt geen nieuws. Nee, het is wel een commodity geworden. Wat nieuws is, zijn gewoon goede diensten, goede prijsstellingen en goede beschikbaarheid. Dat soort zaken krijg je meer. En dat zullen we ongetwijfeld allemaal voor ons wel meemaken en overschrijven. En ik denk dat wij elkaar wel gewoon goed contact houden. Zeker omdat jij als IT-dienstverlener ook meegaat in de markt, zeg maar. Ja. En eerst op de veranderingen, zoals met cloud of met software. Ja, want software. Het is niet dat we daar niet in meegaan. Maar ik zie dat binnen de IT-bende zo moeizaam in. En, ja, goed. En ook de verbinding naar de telecom wordt natuurlijk steeds slechter. Ik opereerde met een blad Dealer Info. En ik zat toevallig vorige week alle... Laat ik die inbinden. Maar de laatste 7 jaar ook ongeveer. En dan zag ik, nou, dan heb ik het aardig bijgehouden. Maar op het eind werd het steeds minder. Het blad werd dunner. Een van mijn concurrenten, Connectie, die zit in de telecomhoek, is ook kapot. En dat is allemaal heel logisch. Want ga maar eens naar een winkeltje waar ze op het moment telecom verkopen. Dat wil zeggen eigenlijk iPhone en tabletten. En die kosten 49 euro. En dan zie je in zo'n winkeltje dat ze eigenlijk helemaal geen sim-only bijvoorbeeld. Het wordt nauwelijks meer gepusht in de winkels. Ze proberen alleen maar machientjes te verkopen. En het wordt een hele, een beetje platte handel eigenlijk. Hè, ik moest een abonnement hebben bij T-Mobile. En voordat ik het in de gaten had, zat ik aan 2 jaar vast. En later bleek dat het ook 4 jaar kon. Mm-hmm. Maar gewoon allemaal grapjes en gollen, dat je zegt, we zijn aan het eind van een rit van de hardware. Het is niet meer interessant. Als je bij een van de bedrijven een tabletje kunt kopen voor 49 euro, die alles doet wat je wil. Ja, waar zijn we dan nog mee bezig? Er wordt natuurlijk zijn er in ieder geval heel veel innovatie in hardware. Hè? Snelheid, flash, tuurlijk. SSD's. Kan over Windows 2016 server nu weer gaan praten. Je kan alleen, het gaat, door. Het gaat ook om de combinatie eigenlijk van de mix van gewoon hardware, software en een stukje service. En zeg maar slimme modems, zeg maar. Die is ook gewoon pure hardware. Maar die hebben ook vaak. Maar alles wordt gewoon slimmer en kundiger met software. Je had vroeger IP-camera's die gewoon alleen maar beeld uitzonden. En tegenwoordig gewoon heel veel software in waarmee je alles kan scannen. Je kan gewoon temperaturen meten. Je kan klantgedrag meten. Dus alles wordt slimmer. Alles wat meer EIO, Internet of Things. Ja, dat gaan we gewoon allemaal meemaken. Gebruiker, ja. Wittold, maakt dat nou voor de gewone gebruiker die achter zijn computer zit, e-mail okay. doet. Ik spreek zo in. Eén moment. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat we net als auto's. Auto's zijn ook nog Witteld. Geen Peter. En ik volgens mij moet ik even inbreken. Witteld, volgens mij is dit gewoon een mooie afsluiting van ons, in ieder geval jouw IT-bende bijdrage. Yes? En wij hebben gewoon in de toekomst veel contact. Oké, ben ik er nog? Ja, nou, ik was aan het zeggen, volgens mij is dit gewoon het einde van jouw bijdrage en, aan ons avontuur. En ik wil je bij deze bedanken omdat je nog even in je vakantie de bijdrage hebt. Toch mooi. Ja. Nou, dat is juist ook, dat is ook eigenlijk een statement. Tegenwoordig kun je gewoon overal, ik ben nu in de grotten van Lascaux, waar de beroemde tekeningen van 30.000 jaar geleden zijn begonnen, van de jagers. Weet je wel, met al die... dat was ook wel mijn visie op de IT-bende, dat je op die manier een podcast kon En ik kan ik zit gewoon rustig met mijn 3G-netwerk, eigenlijk is het 4G-netwerk, gewoon met jullie nog even in te bellen, voordat ik die grotten inga. En dat is gewoon, anonu, dat kon je 10 jaar geleden gewoon niet zomaar, je kon wel misschien inbellen, maar niet gewoon dat ik even via een software, dat ik op een softwarematige applicatie, op een hardware telefoon, naar jullie bel. Mm-hmm. Dus we hebben gewoon, dit is gewoon geen... vaste telefoongesprek of een GSM, traditioneel GSM natuurlijk. Ik zit gewoon softwarematig jullie te bellen. En wij zitten met elkaar te bellen. Ja. En dat wordt allemaal heel erg spannend de komende tijd. En dat wordt alleen maar leuker. Ik denk gewoon, never dull moment. Ik denk ook zeker voor Tussen T-Channel dat het doorgroeien daarmee ook. Mm-hmm. En zeker als platform. Het is inderdaad wat Lux net zei, print inderdaad minder misschien. Maar dat geldt niet voor ons, maar wij... Ik denk ook dat het online, dat je veel dingen kan doen, evenementen. Mensen hebben toch een behoefte aan kennisdeling. Dat doen wij zelf ook, doen onze collega's ook. Gewoon goede evenementen organiseren, de markt informeren. Veel actief zijn via social, LinkedIn, Twitter, Facebook mm-hmm. en wat er nog komt. Het wordt alleen maar leuk en ik zie het als een leuke reis. En ik wil jullie ook allemaal bedanken voor de inspirerende gesprekken. De laatste tijd was het een beetje druk, maar dat komt gewoon door de business. Mm-hmm. En top, we hebben gewoon contact, zou ik zeggen. Ja. Goed. Bedankt en we spreken elkaar. Oké, goedjes. Doei. Ja, je kunt wel merken, Witteld zit er natuurlijk als journalist nog helemaal middenin. Mijn blik is wat anders geworden natuurlijk ook. Weer wat ouder. Ik kijk toch meer naar brede ontwikkelingen in de samenleving. Ik probeer te begrijpen, wat heb ik altijd gedaan? Wat de gebruiker er nou eigenlijk aan heeft? Niet de mensen in het vak, maar wat gebeurt er met de gebruiker? En eventjes, ik zag van de week deze nieuwe model Tesla, de model X. Nou, dat leek helemaal aardig. En wat blijkt nou? Het goedkope model wordt alweer van de markt gehaald. Dus die ontwikkelingen gaan snel en toch weer niet zo snel dat we volgend jaar allemaal een elektrische auto rijden. Of een 3D televisie krijgen, dat soort dingen. We hebben de afgelopen 7 jaar natuurlijk een aantal trends ook zien mislukken. 3D televisie is er één. Ik ben nog steeds wat huiverig over virtual reality. Maar de tablet zou het helemaal maken. En iedereen heeft wel een tablet, maar daar zit geen handel meer in. Mm-hmm. En dat zie je ook. Als ik naar die iPhones kijk, dan zeg ik naar iPhone 7. Werkt dus nu met een soort nieuwe scherpstelling. Vooral de 7S vind ik fantastisch. En je zou hoogstens kunnen zeggen dat al onze functies die we maar zouden kunnen bedenken, uiteindelijk in je smartphone komt. En dan heb ik het over mooiere foto's maken, maar ook over medische toepassingen, je suikergehalte, je bloeddruk. Je houdt het ding maar voor je ogen, je weet je hartslag, allerlei grappen en gollen. Het gaat verder. Beïnvloedt het ons leven? Dat weet ik niet. Ik denk dat we de afgelopen 7 jaar, maar eigenlijk de afgelopen 20 jaar, een enorme opkomst hebben gezien van de computer. Die is steeds kleiner geworden, is deel van ons leven geworden. Dat is mooi, heeft ook allerlei nadelen. Onze privacy is onderuit gegaan. Dat is eigenlijk de laatste 7 jaar natuurlijk ook heel duidelijk geworden. Maar wat blijkt dan? Niet alleen onze privacy, maar ook de privacy van mevrouw Clinton. En van iedereen is onderuit gegaan. Je kan tegenwoordig helemaal niks meer doen. Als een agent een keer een foute opmerking maakt, dan staat de volgende dag ook op het internet. Ja. Nou, we hebben het meegemaakt. Maar er komen natuurlijk, er is nu sinds 2006 of zo, is er al heel lang is er een safe dev of zoiets platform, wat dat dan zogenaamd allemaal weer moet moet tegengaan. En je kan dus als IT-bende daar gewoon op verder gaan en zeggen van hé, dat zijn dus interessante ontwikkelingen die mogelijk iets gaan doen. Heel langzaam bepaalde, nu worden ze steeds, in 2006 dacht iedereen, wat moet je in godsnaam met een heel secure netwerk. Nu verandert die visie en ontstaat er meer interesse voor iets wat eigenlijk al de hele tijd is. Dus je kan heel lang doorgaan. En wat ik nog even over Wittold, die inbelt met zijn software. De IT-bende podcast was in de zomer, in 7 jaar geleden, was ergens onderweg op vakantie. Inbellen naar een telefoonsysteem. Wat gewoon een berg geld kostte. En wat alles recorden als mp3's die we dan later konden downloaden en konden uploaden. Er was nog helemaal geen Skype die dit kon faciliteren wat wij nu doen. Dus dat voelt nu wel nostalgisch dat we met zo'n telefoon gestart zijn met telefoons. Gewoon bellen. Het was voor mij ook een manier om, en dat vond ik ook dat leuk, Bart zat in Finland, jij zat vaak in Zweden, we hadden Victor in Afrika, Sali, het was eigenlijk vrij internationaal, en dat maakte het leuk, omdat je, ik vroeg me vaak af van, hallo, hoe zit dat nou in Afrika, wat er bij ons gebeurt, vinden we normaal, maar hoe zit dat daar, en dan kreeg je toch andere verhalen. Ik herinner me de hele de afbraak van XP, Windows 7, Windows 10, hoe dat gegaan is. We kregen een soort brede visie. En ook Nokia, ik moet altijd zeggen, Bart zat daar in Finland en die gaf altijd toch een beetje een achtergrondinformatie over hoe men daar voelde over Nokia. De teleurgang van toch ooit een heel groot bedrijf. Heel belangrijk bedrijf eigenlijk in de opkomst van de smartphones. Ja, nee, ik heb het altijd gewaardeerd, jongens. Mm-hmm. Ja, het was een voor mij ook iedere keer een soort checken van wat is belangrijk, wat is... Ik denk dat we dat met z'n allen gaan missen. Als we dus dit stoppen, dan raken we... We hebben toch altijd vreemde input gekregen van elkaar die visie verruimend was. Dus voor mijzelf geldt wel dat ik daar mogelijk... een nieuwe bron ervoor moet gaan vinden, die er natuurlijk tegenwoordig ook heel goed zijn met allerlei... Nou, ik vind dat moeilijk hoor, want er zijn allerlei trends. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je dan die hele smart city toestand en daar is wel weer een tegenbeweging in ontstaan. Maar als ik zo kijk naar al die conferenties die er zijn, de futurologen en toestanden, dan vind ik dat allemaal erg technisch beperkt. Terwijl ik juist zie dat de software, en ik noemde net virtual reality, wat dan als therapie gebruikt gaat worden, dat we met die computers veel dichter bij de mens komen. Dat is een privacyzaak, dat is jammer, dat is ook gevaarlijk, je hebt allerlei dingen, maar daar zitten ook hele goede dingen in. We kunnen heel veel voor de mens doen, qua contact, eenzaamheid bestrijden, dat soort dingen die ik langzamerhand zie. En daar hoor ik veel te weinig over. Mm-hmm. In Amsterdam gaan ze nu, daar is een lokale televisiezender, die gaan mijn oude programma's weer uitzenden. En dat vind ik eigenlijk heel leuk, omdat er ontzettend veel mensen zijn die een beetje kortgesloten zijn door deze moderne ontwikkelingen. Die hebben misschien wel een smartphone, want je moet wel tegenwoordig wel als je zelfs maar je belasting wil betalen of zo. Maar of dat een wezenlijk contact brengt, dat weet ik niet. En dat zijn de vragen die mij bezighouden. Waar gaan we naartoe? Ik zie hier mensen van 25 om me heen die de hele dag zitten te tikken op zo'n ding. En maar bellen en in de tuin werken. Maar ondertussen met hun moeder in Barcelona praten. Of met een vriendje in Roemenië of wat dan ook. Ik zie een bepaalde ontwikkeling naar de mens toe. Die me interesseert en die ik mis in al de mooie technische verhalen van de smart city en de smart, nou ja, alles moet smart, de smart auto. En dan hoor ik alleen maar harde feiten over hoeveel kilometer, hoeveel rijafstand en hoe hard. En dan gaan de deuren weer anders open. Dat is allemaal mooi. Maar wat betekent dat voor die Nederlander, die verouderende Nederlander? En daar hoor ik ook bij. Ik ben ondertussen ook bijna 67. Wat betekent het voor mij? Wil ik nog wel al die nieuwe dingen? En ik ga nog één voorbeeld noemen. Ik probeer nu Windows Essentials. Die gaan eruit. nog even te downloaden. Movie Maker vond ik altijd wel een leuk programmaatje. En dat werkt niet meer. Dat hebben ze er dus vorige week afgehaald of zo. Ik weet niet waarom. En dan voel ik me een beetje onthand. Dan voel ik eigenlijk dat mijn vertrouwde wereldje een beetje wordt aangetast door, in dit geval door Microsoft, die dan graag wil dat ik datzelfde gebruik via de cloud en dat soort dingen. Ja, klinkt mooi hoor, de cloud. En we zijn natuurlijk, en dat zei Wietold ook, we zijn ontzettend opgeschoten in die richting. Maar waar draait het eigenlijk om? Mooi dat je dat zegt van Microsoft. Ik heb namelijk al 3 ouderen gesproken die heel kwaad zijn. Want Microsoft heeft live veranderd in Outlook, in hun visie dan. En daarmee hebben ze dat ging allemaal mis, die upgrade. En technisch gezien, omdat Windows Live, wat zij gebruikten op hun Vista of zo, die ging toen stuk richting de Outlook connector. En dus hadden ze opeens geen e-mail meer. En het was allemaal de schuld van Microsoft. En ze wilden ook niet naar Outlook, want dat vonden ze helemaal niet nodig, want Live was goed. Dus er is daar sowieso een soort miscommunicatie, dat er dus mensen nu... Dat Microsoft mensen tegen zich in het harnas jaagt, waar ze volgens mij geen eens idee van hebben dat ze het aan het doen zijn. Wij zien dat wel, maar ja, dat is ook maar per ongeluk, omdat we die mensen tegenkomen en hun problemen gaan oplossen. Nou ja, maar dat dus het systeem is soms een beetje bedrukkend. Je wordt gedwongen mee te gaan in de nieuwe dingen. Dat doet Microsoft, maar dat doet natuurlijk ook T-Mobile en iedereen die spullen levert of cloud diensten levert. We worden ergens naartoe gedrongen en ik mis daarbij die menselijke factor. Je kunt wel zeggen, een IT-bende podcast nodig is om dat allemaal voor het voetlicht te brengen. Nou ja, ik hoop het. Ik hoop dat er mensen blijven die we gaan het toch stoppen. Brenno is aangehaakt. Hij is natuurlijk ook regelmatig spare-time bendelid. Alle jaren door aanwezig geweest. 7 jaar podcast. Wij gaan hem stoppen. Ja, ik ben trots op jullie. Het is, zolang heb ik het met mijn ICT-roddels destijds niet volgehouden. Dus ja... Ik vind dat enorm knap van jullie. En echt iedere week trouw. En mensen, ik denk niet dat mensen snappen wat voor enorme inzet dat van jullie ook is. Mm-hmm. Dus kudo's. Ja, maar ik denk ook dat we daarom gewoon precies op voordat het helemaal in niks verdwijnt, gewoon moeten stoppen. En vandaar deze abrupte einde aan de IT-bende. Ik denk dat we met z'n allen wat moois hebben neergezet. Ongeveer 1000 luisteraars. Bendeleden die goed op elkaar afgestemd zijn. Er zijn heel wat bedrijven die hopen dat ze 1000 mensen in een zaaltje kunnen krijgen. Mm-hmm. Dus het is gewoon echt een enorm aantal mensen ook. Ja. Ja, nou ja, goed. Je kan natuurlijk zeggen, commercieel gezien is daar helemaal niks mee te doen. Maar goed, nou was het geen commerciële podcast. Dus dat was allemaal prima met elkaar in balans. Ja, was mooi. Ja. En ik zal het missen. Ja, ik zal het ook missen. Twijfel. Ja. Maar ja, dat wil niet zeggen dat we om die reden maar langzaam neerkabbelende, slechter wordende IT-bende podcast moeten gaan doen. Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk. Dus. Maar partijen zijn moreren, peu, dat klopt. Ja. Ik heb Bart nog helemaal niet gehoord. Ja, Bart. Hij staat gemute. Ja. Nee, ik ben er. Ik heb niks toe te voegen. Ik ben de hele tijd ja aan het knikken. Oh. Ja. Het is voor mij inderdaad heel erg veranderd. Ik ben verhuisd van Finland naar Qatar. Een hele andere wereld. Zeker op IT-gebied, denk ik, waar nog een hoop achterstand is. Zeker op het gebied van de web presence. Heel veel winkels zijn niet of slecht bereikbaar via internet. Ik denk dat daar nog een hoop te doen is. Maar het is allemaal heel interessant. En, maar ja, inderdaad, waar de manier waarop wij zijn begonnen is veranderd. En ja, ik denk dat het een goed moment is om te stoppen. Mm-hmm. En ik heb heel veel plezier gehad. Maar de laatste paar maanden is het gewoon niet meer gelukt. Hier, het is erg druk. Ook qua tijd is het natuurlijk heel anders. Ik woon in een land nu waar de werkweek van zondag tot donderdag is. Dus het is op vrijdag ook helemaal niet meer te doen voor mij. Nee, dat speelt mee. Maar dat gaf ik net al aan als rots in de branding. Want Brenno heeft het over van ja, knap dat het elke vrijdag gelukt is. Maar dat is ook een deel Bart's verdienste. Want ik kon daar redelijk goed op terugvallen. Dus iedereen deed het gewoon uit vrij, zonder financieel gewin, mee aan deze podcast, alle bendeleden. En het was voor mij dus helemaal niet zeker of er wel een bendelid is gekomen. En dankzij Bart is er eigenlijk gewoon 7 jaar zijn er altijd minimaal 2 bendeleden geweest. En meestal gewoon 3 of 4 of 5. En ja, dat was natuurlijk super. Want ik organiseerde eigenlijk niks. Ik had gewoon op vrijdag om 11 uur organiseerde ik wel artikelen die klaar stonden en dingen die we gingen behandelen. En die deden we dan soms helemaal niet. Maar in ieder geval was een soort basis en er was een vast ritueel van 11 uur op vrijdag. Is de podcast. En dat heeft goed gewerkt. Goed. Heb ik nog een hele praktische vraag, Martin. Heb je alle podcasts nog ergens digitaal opgeslagen? Ja, ze staan nog nu op een server. Ik zat daar wel over te denken hoe dat. Misschien moet dat naar archive.org of zo. Ik was aan het kijken van misschien moeten we dat nog ergens zeker stellen. Maar okay. In principe zijn ze allemaal. Voor ons allemaal een linkje daarvoor. Ja, waar we dat kunnen vinden. En dat ook de luisteraars dat kunnen zien. Ik ben niet van plan voorlopig nog de itbende.nl site down te gooien. Maar dat zal misschien over 5 jaar wel eens gebeuren. Dus ik denk dat. Ik zou zeggen, geef eens een tipje aan het Instituut voor Sociale Geschiedenis, of ISW heet het geloof ik dan tegenwoordig, in Amsterdam. Die vinden dat leuk, omdat over 10 jaar gaat er vast iemand promoveren op onze IT-bende, want het is natuurlijk een 7 jaar toch een soort weerslag geweest van wat er allemaal gebeurde. Mm-hmm. Ja? En steeds meer wordt daar onderzoek naar gedaan en ik weet zeker dat ze over 5 jaar dat ze een truc vinden om bijvoorbeeld het woord Microsoft eruit te filteren of te kijken hoeveel keer we het over Assange gehad hebben of over Windows 7 of wat dan ook. Ja, ja en dan komt eruit dat de dreiging op oorlog meer of minder is afhankelijk van wat wij zeggen. Net als van die oude meetgegevens nee, van de aandelen, het weer. Dat de aandelen Microsoft op en neer gegaan zijn met het aantal keren dat we ze genoemd hebben. Zo dat soort dingen. Ja. Maar goed, jongens, het was mooi. Ik vind het jammer aan de ene kant. Aan de andere kant, het liep ook af. Ja. Tabé. Oké. Groeten. Ja. Ik ga. Tot ziens. Bedankt. En we spreken elkaar zeker nog. Het gaat jullie goed. Jo, Brenno, we spreken elkaar. And then there were 2. Ja. Yeah. Ja, ik had het daar probeert eigenlijk nog aan te haken. En Victor, maar we kunnen het is nog, het bendegevoel blijft. Ik zal eens kijken of Victor in de lucht. Of ik. Hij staat op niet te connecten. Maar ik zal het voor de zekerheid proberen. En ik zal daar nog een keer proberen. En dan, als dat ons niet lukt, dan moeten we gewoon besluiten dat dit het einde van de bende is bij deze. Ja. Maar hoe, behalve het IT-bende gevoel, raak je ook je Nederlandse praatstoel kwijt? Een beetje wel. Ik spreek minder Nederlands, dat klopt. Maar aan de andere kant, ik schrijf natuurlijk nog steeds voor tweakers.net. Mm-hmm. Dus, en ik denk dat het schrijven in Nederlands lastig is dan spreken in het Nederlands. Dus op dat gebied blijft het denk ik wel redelijk op peil. Maar ik ben natuurlijk al ruim, maar bijna 17 jaar weg uit Nederland. Mm-hmm. Dat is al een lange tijd. Maar ja, het is raar hoe dingen lopen. Nou, dat had ik allemaal ook niet voorzien. Maar nee. het is allemaal rete interessant en heel erg spannend. Mm-hmm. Een hele uitdagende baan. Het wordt steeds lastiger, omdat het nogal veel eisende baan is, om alles te blijven doen. Dus je moet even zien hoe dat gaat lopen. Ja, nou ja, in ieder geval nemen we hier wat weer een ook uur... Ook Twitters doen we alweer sinds 2004. Mm-hmm. Maar mogelijk dat ook daar een einde aan gaat komen. Ja, maar het is misschien niet ongezond om gewoon door te gaan op een ander punt. Nee, dat denk ik ook niet. Het is jammer om afscheid te nemen, maar het is geen drama. Kijk, en misschien vinden we over 5 jaar wel weer een hele nieuwe bron van ideeën. En dan starten we gewoon de bende opnieuw. Ik bereik voor de rest even niemand nu. De vaste oude bendeleden Sali Kilic zijn natuurlijk al heel lang niet meer aanwezig, maar was toch ook een goede factor aan het begin van de podcast. Frank Kemeling is een poosje aangehaakt geweest. We hebben natuurlijk de laatste tijd Victor. Daar natuurlijk door de jaren heen, een bron van vernieuwing. Ja, ik heb altijd genoten van de dingen die daar bracht. Mm-hmm. Maar Victor van Rijswoud, ja, ik vond het ook interessant. Ook een hele interessante invalshoek. Dus, we gaan het allemaal missen. Luisteraars gaan we missen. We hebben heel veel feedback gekregen omdat er al enige tijd nu geen podcast was. Dus dit was al niet een heel onwaarschijnlijk einde. Vermoedelijk, ook voor luisteraars. Ik heb veel mails al gehad van, hey, wat gebeurt er? Dit is het eindresultaat. Iedereen bedankt voor de al deze jaren luisteren, trouw luisteren naar onze bende. En misschien tot in de toekomst. Wie weet. Bye. Tot ziens.